jos pe sistem nervos. O puștoică mică, tare frumușică, ce bine să mișcăm. În stil oriental, dans occidental, se mișcă frumos, se lasă pe jos pe sistem nervos. Lasă-mă puștoică, o să te atingă bol, că îți stă frumos cu buric cu gol. Lasă-mă puștoică, o să te ating un pic, că ești criminală și ai mare și. Lasă-mă puștoică, o să te ating. Și ai mare și ce felii puștoi ca am, simt că m-a dat gata. O vreau toată noaptea, ușor, peste tot că mor. Am chef de iubit, când dă din burică m-a zăpăcit. Ce felii puștoi ca am, simt că m-a dat gata. O vreau toată noaptea, s-o ating ușor, peste tot că mor. Am chef de iubit, când dă din burică m-a zăpăcit. Lasă-mă puștoi că o să te atingă hol, că îți stă frumos cu buricul gol. Lasă-mă puștoi că o să te ating un pic, și ai mare și. Lasă-mă puștoi că o să te atingă hol, că îți stă frumos cu buricul gol. Lasă-mă puștoi că o să te ating un pic, că ești criminală și ai mare și. Se mișcă frumos, se lasă pe jos, pe sistem nervos. Ce felii puștoi ca am, simt că m-a dat gata. O vrem toată noaptea, s-o ating ușor, peste tot că mor. Am chef de iubit, când dă din burică m-a zăpăcit. Lasă-mă puștoi că o să te atingă hol, că îți stă frumos cu buricul gol. Lasă-mă puștoi că o să te ating un pic, că ești criminală și ai mare și. Lasă-mă puștoi că o să te atingă hol, că îți stă frumos cu buricul gol. Lasă-mă puștoi că o să te ating un pic, că ești criminală și ai mare și. Lasă-mă puștoi că o să te atingă hol, că îți stă frumos cu buricul gol. Lasă-mă puștoi că o să te ating un pic, că ești criminală și ai mare și. Lasă-mă puștoi că o să te atingă hol, că ești criminală și ai mare și. Yes. niciodată nu te-aș părăsi și numai pe tine te-aș iubi. Dacă ar fi să mai mă nasc odată, tot pe tine te-aș iubi în viață. Niciodată nu te-aș părăsi și numai pe tine te-aș iubi. Sufletul îmi e curat și fără pată, și mereu inima mea a fost curată. Nu vreau bani, nu vreau nimic, viața toată e de ajuns iubirea ta, ești viața mea. Sufletul îmi e curat și fără pată, și mereu inima mea a fost curată. Nu vreau bani, nu vreau nimic, viața toată e de ajuns iubirea ta, ești viața mea. Nici o sumă și nici o avere, tu ești în piesna inimii mele. Nici o comoară din lumea întreagă n-ar putea să te înlocuiască. Nici o sumă și nici o avere, tu ești în piesna inimii mele. Sufletul îmi e curat și fără pată, și mereu inima mea a fost curată. Nu vreau bani, nu vreau nimic, we'll be right back. le aleg pe cele mai frumoase. La fete, la fete le place ca să le distrezi și noapte. Astăzi una, mâine una, ca așa-mi place și le aleg pe cele mai frumoase. Ascultați când vă spun cu atofenele dracului. Mă descurc și cuceresc, banii lor să-i cheltuiesc. facă bani. Mă descurc și cu ce resc, banilor să-i cheltuiesc. Eu iubesc băieții tari, care știu să facă bani. Mă descurc și cu ce resc, banilor să-i cheltuiesc. Tu, tu, tu, gadico, tu, tu, tu, mei. bine. Dușmanilor, cât e lumea de frumoasă,